بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع دا باب دا بيان دا نمون دا أغصحاب الكرام رضي الله عنهم كي چه دا غي نمون ذكر شويدي دا بدر دا صحابون في الجامع په دې جامع او صحیح امام بخاری کې مخکې احادیثو کې ذکر کړ چې د بعضو صحابه کرامو تذکرہ او نمونه راغلي دي په احادیثو کې نو کوم چې د احادیثو په ځمن کې ذکرو مصنف رحمت الله علیه هغه اوس ذکر کوي د حروف معجم په ترتیب باندې هغه اجمال اوس مفصل ذکر کوي په طریقې ده حروف معجم باني وي النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم ابتداء النبي كريم صلى الله عليه وسلم نتبرك نقا اغا حروف معجم كلاس داخل نقل فميم كريرا ولي ابتداء فألف ماني ونقا فهمزا وألف ماني فبعد نسخوك ده نبي كريم عليه الصلاة والسلام نرسط بيا خلفاء ترتيب وار ذكر كري یو نو ساکی دا سراغنی وی باب تسمیت من سمی من اهل بدر فی الجامع الذي وضعه ابو عبد الله على حروف المعجم وی اغا جامع کتاب چه ابو عبد الله امام بخاری غلی کلنه و سریکی دو حروف معجم مانی دا صحابه جمع کری او بیاوی النبی محمد بن عبد الله الهاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب العدوي ثم عثمان بن عفان او بیا ثم عثمان بن عفان خلفه على ابنته وضرب له بسهمه ويده رست تاريخ او غزوه بدرنا ذكر النبي كريم صلى الله عليه وسلم لور بيمي چه ده خزوا غ بيمار و نداغي ده بیماری د خدمت د پاره تاریخو او بیا ورله سم مقرر کړي وو په غنیمت کې ثم علي بن ابي طالب الهاشمي ثم اياس بن بكير بعض نسخو کې دا ترتیب راغلی او کوم چې معروفه نسخه ده زموږ مخه رفاعي کې څنګه دي النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم اياس بن بكير بلال بن رباح مولى ابي بكر القرشي سيد ابو بكر رضي الله عنه غلام اغا ازاد کرو ناغ مولاو حمزة بن عبد المطلب الهاشمي حاتب بن ابي بلتعا حليف القريش كده ده قريشو حليفو او ده اغي سره حلف برادري کرو وفاته كيدو با او ذكر شو التي اغا ختم لغل ومخي تذكرو شو ابو حذيفة بن عبد بن ربيعة القرشي حارثة بن الربيع الانصاري قتل يوم بدرين وهو حارث بن سراقة حارث بن الربيع الانصاري ده چه شهید شبه مفبادر کی او دا حارث بن سراقة ده او دا حارث بن سراقة ده كان في النظارة چه ده پا تماشگیرو کیو النظار معنى دا دا چه ده صرف تماشی و نظاری لسلی و باقی پا جنگ کی شریک نو داغی تماشی کل نظام پا بدریینو کده حارث بن سراقة خبيب بن عدي الانصاري قنيس بن حذافة السهمي رفاعة بن رافع الانصاري رفاعة بن عبد المنذر ابو لبابة الانصاري زبير بن العوام القرشي زيد بن سهل شداء دا ام سليم رضي الله عنها خاون زيد بن سهل ابو طلحة الانصاري ابو زيد الانصاري سعد بن مالك الزهري سعد بن خولة القرشي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي سهل بن حنيف الانصاري زهير بن رافع الانصاري واخوه ضرور نمي مظهر ومخي ذكر شوال چه زهير ومظهر چه اغماشو بفدي بان لجراكولا او لدي اوصاف ذكر قول بشيرونو كي بان نبي الصلاة والسلام ورلوه که بچه داسی اشعار موائی چه وفینا نبیون یعلم ما فی غدی نخبلو پلارانو ذکر کولو یو پلارو فاتو بلتر زهیر و مظهر وظهير بن رافع الأنصاري وأبوه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي عبد الله بن مسعود الهذلي عبد الرحمن بن عوف الزهري عبادة بن الحارث القرشي عبادة بن الصامت الأنصاري عمر بن الخطاب العدوي عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه بعد نسخوك إلى مخك ذكر كريلة ابتلاك مومين وإذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دزان نرفت فريخه وبقبل جرمي بمانده ذكا غبمار وواپس نبي عليه السلام رات له مفات شوهم وذي دفن كريوا ومقرر كريوا وذي له سنة دزغنيمتنا علي بن أبي طالب الهاشمي ديخو بك مبارزي ومقابلي لمتعو عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي عقبة بن عمرو الأنصاري عامر بن ربيعة العنزي عاصم بن ثابت الأنصاري عويم بن ساعدة الأنصاري عتبان بن مالك الأنصاري قدامة بن مضعون قتادة بن النعمان الأنصاري معاذ بن عمرو بن الجموح معوذ بن عفراء وأبوه كلاهما معاذ كمشي أبو جهل معاذ ومعوذ ابتداك بطول والو مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري مرارة بن الربيع الأنصاري معل بن علي الأنصاري مستح بن أثاثة بن عباد بن مستح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف دا مستح لشي مور وخيرين كون تعس مستح مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة هلال بن أمية الأنصاري دا تقریبا سپینځه تلويخ پک تلويخ نمونه امام بخاري رحمت الله عليه غ ذکر کړ د کوم ذکر چې په دې جامع کې د احادیث په ذکر کې راغلي د دین علاوه نور صحابه کرام د چې په بدر کې شامل او ابتدا کې ویل شو چې درې سو ديار لس بازي سوار لس ذکر کړی دي بازي نور لس پوره نو غټول ذکر ذکر وکړ چې د مقصد دا دی چې د کوم ذکر او نمونه د احادیث په ذمن کې راغلي په صحیح کې نو غ ذکر کوو باب حديث بن النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يا ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم مصنف رحمة الله عليه سيد غزو بدر ذكركم نداغین رست اس دبلی او غزا ذکر کئی چی اغیل غزا دبن النذیر وئی دا نذیر پا فتحی دنون سرا او کسری دضاد سرا دا دی یهود قبیله وا چې مدینه منوره کې پاتې کېدل دا غي مشهور درې قبایل بنو النضير بنو قريظه او بنو قينقاع نو دای سره چې کوم غزا شوه وا په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دا غي تذکرہ کوي او هغه احادیث مرونی ومخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم او وتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم د دین طرف لا في دیه الرجلين دا غدو کسانو د دیت په سلسله کې وما ارادو من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم او دای چې کما اراده لري وا د غدر او د دوکي د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره نبی کریم صلى الله عليه وسلم چه دی بنو النذیر طرف لوتو نو دی خروج سبب داو چه دا بنو عامر قبیلی یو دو کسان دا مدینی منوری دی طرف نراروانو او دا دو کسان چه دا بنو عامر قبیلی دی سر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معاہدم وا چه تاسو لی بمونگ سنوائیو او تاسو بمونگ لسنوائی دیو بالخیال بساتو نو عمر ابن امیہ الضمری رضی اللہ عنہما مدینی لرادن نکیدو دید مدینی نبار و تنکیو نو غدا کسانو کرتل ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو جماعت دا قاریانو لیگلیو اداغی ذکر رشت رازی اغید شہداء لبیر معونوئی دا بدر سره په خوا کې بدر سره خوا کې یو کوی و فدغه دې کې دغه صحابه او قایان د نبی اسلام شهیدان کړو فدغه لختر کې دا عمر ابن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ نو بیا د شهدا او د بیر معونن دله په طریقه باندې نجات ویلا او دی واپس مدینه لاره روانو د بنو عامر دا دوه کسان چې وګتل د مدینه نبار وتل ندی صحابی دا دواړه وژن دغه دا پته نو چې د ایسر د معاهده دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره معاهده کړی او اصل وجدا او د دې بنو عامر قبیلې چې کم سردارو نو په بیر معونه کې غف غدر او دوکی سره او یا صحابه کرام چې غقاریان وای شهیدان کړل نو دی ولا دغه غوسم چې زمام مرګري د دې سردار شهیدان کړل او د دې د ګوره فارام ګرځي نو دا دواړه او وجل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه پته ولګیدا چې زمام صحابه خدا ښکار کړ چې دې دوه کسان وجني نو دلې او قتل تقتیلین کان لهما مني جوار لأدینهما تا دو کسان دا اغا چانا او وجل چه غیسر زمون معاهده و زبا دا غید طرف ندیت ادا کون نو بیا چون که پدی عهد کی پدی میثاق کی یهودیان بنو نذیرون دا نبی اسلام سره شاملو دا یون دا مسلمانان و مرگلی شویو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روان شو او بنو نذیر قبیلی للاڑو چه گورا پا مون مسلمانانو باندی دا دو وجل شو دیت راغل دے پا اغا دیت کی بتاسو مون سر تعاون کوئی ځکه په یواده کې تاسو موږ سره شریک شوی یی دای ورلوي چې تاسو کینې ای ابو القاسم صلی الله علیه وسلم موږ په خپل منځ کې مشوره کوو چې عام تاسو ته تیارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی یو دیوار خو یې سکینو لو او لاړ په خپل منځ کې مشوره وکړه یو غټ کانې د جرند غفل براواز او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د بره نه وګرځو دی ګو شهیدان کو کیسه وخت مشید نبی اسلام سره ابو بکر عمر رضی الله عنهما دا مشوره دی کولا نیو صحابی دی لاغه خور دا خبری واوری دی پدی کی ایمان روڑه او اغا خور زرخ پل رور لووی اغا رور پا من نمان دراغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لی خبر ورکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم را پاسیدو بعد روایاتو کرا غلی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لووی وشوا او تطبیق تدوار روایاتو پا منس کی غلی محدثین دا کئی چی اللہ دا طرفنا وحیم را جبریل راغه او دغه صحابی نبی اسلام له خبر او رسول ته قربان پاسې مشورې کړي کانه دروازه را غورځي نبی اسلام را پاسې دو او مدینه منوره لغ روان شو او صحابه کرام را جمع کړي چې ګوره دای زمو سره وعده ما تکا غدر او دوکې وکا نو پینځل لسر دی دی خلاګانو نبی اسلام و سلام محاصره وکا پینځل لسر دی پس په دې باندې صلح وشو چې دای برا کوشي او دای بجلا وطن کی مدینه منوره بفریدی ځان سره به اصلي مسلحي نوړي نور سامانونه به نه چلی صرف دا عمره کړه به اجازه وي چې په اوه باندې یو بار وټړي نو په دې باب کې را تذکره کوي چې باب حدیث بن النضير ومخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الیهم فی بیعه الرجلین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دایله ورته یو د دوو کسانو د دیت په سلسله کې وما ارادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم دایته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوم غدر او دوکه اراده کړی و قال زهری عن عروه امام زهری د خپل استاد عروه ابن زبیر نن نقل کړي كانت على راس سته اشهر من وقعه بدر قبل احد کدا غزا د بنی النذیر راغلی و د بدر د غزا نشپګ میاشتې پس مخکې د غزوه احدنا وقول الله تعالى هو الله رب العالمين فرمائل دي دي باركه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر فسوره حشر بما يعني الله غزات تجريستي وغسان چې کافر دي د کتابياننا من ديارهم د کورونو نه غیر بارکني ورئيستي لاول الحشر فاول را غندې دو سرا دا د جزیره العرب نه اولنی را غونډیدل د دې چې منتقل شول او بیا په دیم زلبان عمر رضی الله عنه شړلی وو په دیم زلبان او شړل شول د جزیره العرب نه او بیا په دیم زلبان عمر رضی الله عنه د شام نه او شړل نو دا د دې اول شړلو اول را غونډیدل وجعله ابن اسحاق بعد بئر معونة وأحد. او امام المغازي وسير محمد ابن اسحاق دا قتال د بنو النذير ذکر کړه د خپل مغازي کې پس د بئر معونة او د احدنا. او اکثر اهل السير والمغازي دا ذکر کړي د څنګه چې محمد ابن اسحاق ذکر کړي چې د بنو النذير دا غزا دا د سلورم کال د هجرت په ابتدا کې شوی و د بئر معونة او د احد غزا نه پس. بئر معونة نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعض قبایل او قاریان تل کړي چې هلته خلکو ایمان راوړی تاسو د دعوت د فاره او د قران د ذکر د فاره مولا علماء او قاریان راکړي چې خلکو لا قران او هي نبی صلی الله علیه وسلم او سره صحابه ولې بل اکثر قاریان نو دای ور لپاره کې ناس تو دوکه ور سره کړي او یا قاریان او عالمان د صحابه کرام او شهیدان کړي. او دا شان مدینه مخکې غزا د احد هم شوی و او دا واقعیا د دې سره مناسبت لري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي عمرو ابن امیه الضمري د وکسان وجل نو غد به معونه د شهدا او نواقص را روان او غد په دغه شهدا او کې بچو نجات ولا ملو شو واپس مدینه لراتنه نو دغه قبیله د وکسان یو قتل چې د مدینه نو وتل نو دواړه قتل کړ. او بیا راغی نبی اسلام لم خبر او مور په دغه شان کار مو کو او آل ته زما د مرګ سره دا چلو شو چې ټول شهیدان شول. وبه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النذير وقريظة جنكلوا بنو النذير وقريظة النبي كريم صلى الله عليه وسلم سرى سداد والد يهود قبيليمي فأجلى بني النذير نشرليو جلاوة كريم بنو النذير المدينين شرليو واقر قريظه او نبي كريم صلى الله عليه وسلم برقرار قريظه بنو قريظه ليس رجن شو خدای برقرار قريظه فامن مانو ومن عليهم احسان کلو پنوی مانني حتى حاربت قريظه ترديچي اغي دوباره جن کلو دوباره د نبي كريم صلى الله عليه وسلم سره محاربه او جن کلو نبي په دویم ځل باندې فقتل رجالهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دین نارینه وجړي او قتل کړي او وقسم نساءهم او تقسیم کړي وزنان د دوی او اولادهم او بچی د دوی او اموالهم او مالونه د دوی بین المسلمین فمن د مسلمانانو کې الا بعضهم لحقوا بالنبي صلی الله علیه وسلم مگر بعض د دوی نه په وسیوی او د شیوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره فآمنهم واسلموا نو امن ورکړو هغه لا په امن ګرځولیو او هغه اسلام قبول کړو. دو کسان باندې ذکر کړی چې هغه پکې اسلام راوړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې خودل باقی د دې هغه چې کوم د جنگ قابل خلکو نو جوانان او سړیو هغه ټول وجل کندې ول کنستې وا او د دې زنانا ماشومان د مسلمانانو غلامان وینځول او د دې مالونه غنیمت شول مسلمانانو واجلا يهود المدينه كلهم او جلاوت کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یهود د مدینې ټول بنو قینقاع بنو النذیر دا ټول شړلې او هر چې بنو قریظه ول په یو ځل جنگ ورلسونه وي او په دویم ځل باندې چې جنگ وکړو او مسلمانانو له نقصان رسول نو بیا نارینه ول او وجل او مالونه ورل غنیمت کو بچی او زنانه ورل نو خران او غلامان کل واجلا یهود المدینه كلهم جلاوت کړیو نبی علیہ السلام شړلیو یهودیان د مدینه ټول بنی قینقاع وهم رهط عبد الله ابن سلام یو پاغی کې بنو قینقاع مو چې دا دله ود عبد الله ابن سلام رضی الله عنه و یهود بنی حارثه او یهود بنی حارثه قمینه و کل یهود بالمدینه او ټول یهودیان تم چې مدینه کې یو یو ډله پکې وجد او باقی سورچون دایینه مدینه څخه کړي و او بیا په ځان کدان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت هم داو چې د جزیره العرب نه دی وباسي. ابو بکر رضی الله عنه له کوم قمیله او نشو زکه نور فتنې وي او داغه د خلافت هغه دورم کمو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وصیت نافذ او جاری کو چې يهوديان د جزیره العرب نه وشره آیت پاک کو. وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر سعيد بن جبير ويتم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لويل يوكي سورة الحشر جدي ذكر بيكون دي سورة لم ينم دي حشر واغسطه قال قل سورة النظير ويمال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويتي ديل سورة حشر موايا سورة النظير ورلوايا ديل سورة النظير ويليشي ذكر داغي بارك نازل شبعه تابعه هشيم عن أبي بشر د ابو عوانه متابعت سره د پدې حدیث کې هشیم د ابو بشرنا ابو عوانه سره دا روایت هشیم د ابو بشرنا نقل کړ چې د ابو بشر نوم د جعفر ابن اياس الیشکوری نو ابو عوانه پدې حدیث باندې متفرد نه د خپل استاد نه بلکې د دې حدیث په نقل کولو کې ورسره هشیم مرګره دی وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات ويؤثريش درزول بين نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدك جور أغاؤني نطلب دا أنصار نبي كريم صلى الله عليه وسلم دفارا د تحفی په تور د کجورو اون نامزد کړی وي په خپل باغونو کې چې کجوري نامزد کړی وي چې دا د الله د پیغمبر کجوري اغه نه به تحفه ورکول او دا غي به وبې ایله ولا حتى افتتح قريظه والنمير تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتح الله په بنی قريظه او بنو النذير د دې اغه مالونه باغونه دا ټول غنیمت پاتې شو او دیل مالفه وی که بغیر د جمعنا الله دا مسلمانان وقبل پیغمبر لورفل فکان بعد ذالک يرد عليهم نو نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم پس دینا که واپس کول دا گویتا اغیی چه کمیولی مقرر کلمی نامزد کلمی نبی اسلام ورلوی چه اس دا واپس واخلی مالا اللہ رب العالمین دی یهودیان و اغباغونا فمالفه و غنیمت کی بریخی دی اس دا دی حاجت و ضرورت نشتا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل النظير وقطعا فزور رسول الله صلى الله عليه وسلم أغك جرد بن النظير وقطع سيبري كريوي كتكريوي وهي البويرة أو ذاك بويرة مقام كمي مدينة منورة كي يوزيو تي بويرة ورلوي فأغى مقام كي دي دا باغنو فنزلت والله رب العالمين دا آيات را نازل كلاو دا سور حشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أغى چي كتكريو پريكري ويتاسو دا قيمتي كجونا لينة يو قيمتي كجونا او تركتموها يا بريخ بتاس وغيل رقائمة على اصولها ولا لفخل تنوباني فبإذن الله نداد الله في حكم ككتكول موك باقي بفري خود نداد الله في سلا وحكم باني ذكا دي فقلاغانو كي بتشون مسلمانانو بدأي لغسطة دي وروستا چي غباهون بيور لسوزول چي دي دبرا نوغوري كچر تراكوش والغيرت بتراغي او کله به ورلکه کول ماتولې مې نو چې تاسو کټکړی او کچا سوزولې او کچا باقی پرې خېری دا ټول د الله په حکم دی وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان ابن هلال قال اخبرنا جويريه ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النظير نبي كريم صلى الله عليه وسلم سوزولې اغه کجوری د بنو النذیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتل صحابه کرام او سوزولی د یور لسوی د تقریر کول د ذکر نبی اسلام له نسبت کی چې داغه په اجازه باندې داغه پر رضا باندې دا کار کیدو قال ولها یقول حسان بن ثابت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی ددی بارکی حسان بن ثابت رضی الله عنه قریش له دا شعر ویلو وهان على أثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير اسان شو په سردارانو د قریشو بنو لئن مراد قریش دی اسان شو په سردارانو د قریشو حریق بالبویرۃ مستطیر لگید له اور په بویرہ مقام کی مستطیر چې دا خورور ځکه قریش د بنی نذیر سره دا معاهده کړی و که نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو لسوی تاسو سره جنگ کوي یا تاسو شړی نو موږ تاسو مرګري او تاسو تعاون او امداد وکړو. نو حسان رضی الله عنه په غور ورکول قریش ولا چې دا اور خو قریش په تاسو باندې ډیر آسان شو تاسو هغه مرګري چې تاسو باندې لرا ګرمول چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقابله وکړي او دای سره تاسو وعده کول چې موږ به مرګري یو نن دا راشي کډوري ورلمون سوځو باغونه ورله تسنس کو او تاسو دا غی تپوس نشئ کولی. نو دا غی لپیغور قریش ولا قال فاجابه ابو سفیان ابن الحارث ابن عمر رضی الله عنهما وی د مکید وی ابو سفیان ابن الحارث جواب ورکړو چې په دا وخت کې کافر او ایمان لا نور وړي او حسان بن ثابت رضی الله عنه له پشیرونو کې جواب ورکړي ادام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير أدام الله ذلك من صنيع هميشة كي اللا داكار وحرق في نواحيها السعير أو أدس وذيف أتراف المدينيكي دلنبو على أور مطلب دا دا کم اور چې تاسو بل کړی الله دې همیشه ساتي چې ټول مدینه د اطراف په اوسوږي ستعلم اينا منها بنزه زرد چې په هغه شی په سبولږي چې کم یو په مونږه د دې اور نه په بچاو کینه وتعلم اي ارضينا تنير او په هغه شی چې کم زمکه زمو تاسو زمکه یا زمو زمکه تضیر نقصان کور تکی د دې اورنا مطلب دا دی چې مون خو د دې اورنا بچیو اړه لایو په مکه کې نقصان استاسو مدینی والل ملاوی استاسو مکه په دې باندې نقصان ده ګرځي مطلب دا دی چې په دې اور خو استاسو د مدینی مکه خرابېږي زمون د مکه ابن خرابېږي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني مالك بن اوس بن حدثان النصري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه اذ جاءه حاجبه يرفع. مالك بن اوس ابن حدثان النصري ويش عمر رضي الله عنه ديرا بلله اذ جاءه حاجبه يرفع چې په دې کې دا هغه دربانچی عرف عمرغه حاجب هغه دربانچی له ویل شي چې بادشاہ سره په دربار کې خدمت مدمت کوي. دا مالک ابن اوس چې عمر رضی الله عنه چې زرا بللوم نو په دې کې دا هغه دربانچی چې عرف نومو هغه مجلس لرا د نشو او راغلی و. قال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون. روی امیر المؤمنین لوی چې آیا ستا رغبت او اجازه شته چې عثمان عبد الرحمن او زبیر او سعد رضی الله تعالی عنهم اجمعین اجازه غواړي ستا دربار لرادن نشي. قال نعم امیر المؤمنین ولوی او رادن نکا فادخلهم نرادن نکا یا فادخلهم نزدی رادن نکل دربار لا. فلبث قليلا وخت ارکلو لغنت ثم جاء فقال بیادا يرفع دربان چی راغلو او امیر المؤمنین لوی هل لك في عباس وعلي يستأذنان آیا تاسو اجازه شته چې عباس او علي رضی الله عنهما دواړه راځن نشي ځکه دروازه کې دی اجازه غواړي. قال نعم امیر المؤمنین ورلوی شي او راځن نشي. فلما دخل قال عباس هر کله چې دا دواړه راځن نشي نو عباس رضی الله عنه ویلی يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا امير المؤمنين زمان علي رضي الله عنه فمن كفي سلوكا وهما يختصمان في التي افاء الله على رسوله من بني النضير او دي دوار جن كونوا فاغ دولتك كمهرباني كروا الله تخفل رسول باني بی جنگ ورکڑو اللہ پل رسول تا مالفی اغلوی چی بغیر دا جنگ نمیلاوشی. دا حدیث اوگد امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر باب کی دوی وجن ذکر کئی تباب کی دا غزا دا بن النذیر ذکر راغلے او پاگے کی چکم مالفی و غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمیلاو مداغی بارکی دی عباس و علی رضی اللہ عنہما بخبل من کی اختلاف و جنگو وهما يختصمان في التي افاء الله على رسوله من بني النضير او ديدوار جنكو لفاغ دولت و مالكي في مهرباني كدوا الله بخبر رسوله بغير دي جنن ورکنو من بني النضير دي بني النضيرنا فاستب علي وعباس نتنكيد كدوا علي وعباس رضي الله عنهما في يوم الباني يوم اللي بدر دي ويلو تنخيد كدوا فقال الرهط يا امير المؤمنين نويلو ديدا لأمير المؤمنين اقضي بينهما وارح أحدهما من الآخر أمير المؤمنين دا دوارو فمن كفي سلوكا او دم ورك دي يو دا دوارو لدبلنا كده يو بلن لدي دمشي دستريو علي ختمشي. فقال عمر اتئيدو عمر رضي الله عنه دي لويلو تادي مكوي صبروكي اتئيدو معنى داد تلوارو استعجال مكوي فقطوكي بنووي لغا سرو خري دوارو لدا سيووي انفذكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض قسم دركم بالله غزاد باني چراغ په حکم باندې اسمان او زمکه ولاړي هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه آیا تاسو لپاره دا تاسو په هي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی زمونږ میراث نشي وړي مونگ دلد انبیاو چکم مال فریدو نزا صدقا و خیرات وی دائی مال میراث نوی چی پوارسانو دی تقسیم شی یوریدو بذالک نفسهو اراده لرل پدیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل نفس خل زانو طول انبیائی آدول چلا نورت ما ترکنا صدقا زمون مال میراث کے نشونے مونگ چی سفریدو نزا صدقا و خیرات وی قالو قد خال ذالک ندی دواروی اب علی او عباس رضی اللہ عنہما په مجلس کې د صبر خلقنا شوفولو چې قد قال ذلك دغه نبی رسول الله ویلي دي. فاقبل عمر على علي وعباس فقال انفذكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك بیا خصوصا په دې علی او عباس رضی الله عنهما را متوجه شوو دایلم ویلو چې په الله قسم درکوم کتاب سو دوړو لپته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. قال نعم ديم وشأو نبي الإسلام دا خبر كريم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر نو أمير المؤمنين ورلو يقينا تاسو دري حقيقتنا وخبرهم تاسو دري حقيقتنا خبرهم إن الله كان خص رسوله في هذا الشيء بشيء لم يعطه أحدا غيره يقينا الله رب العالمين خاص كلو كل رسول صلى الله عليه وسلم فلي ما لفيبان فداتي يوشي کنی ور کړه غبل شاله دا نه علاوه بل چا د پاره نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره. فقال جل ذکره الله رب العالمین فرمایلی د خپل کتاب سوره الحشر کې وما افاء الله علی رسوله منهم فما وجفتم علیه من خیل ولا رکاب الى قوله قدیر اغمان چې واپس کړه الله خپل رسول تھا او بغیر د جنگ نه ور کړه هذا مال چې واپس کړو الله خپل رسول ته د دنیا فما او جفتم عليه نتاسنو غلول فاغي باندې من خيل سأسنا ولا ركاب او نوخان تجم منو کړه نو په دې کې اسن غلول او نوخان والله خپل رسول باندې مهرباني وکړ اخر د آیات پورې ولستو. فكانت هذه خالصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ندا مالونا و دولت خاصو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در پارن بلچا در پارنو. ثم والله بیا زمان قسمی پار اللہ محتاجها دونکم نو جمع کرد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا مال تاسونا علاوه بلچالا تاسونا علاوه بلچالا نجمع کول زکر تاسو خاندان یه دی نبی علیہ السلام یو اترو بلی اترزویو او زممو ولست اثر بها علیکم او نیو ورکر پدی تاسونا بغیر بلسو ولست اثر بها علیکم او نو ورکڑ فدی مال باننی تاسونا بغیر بلسو لقد اعطاکموها یقینا تاسو لے درکڑ او دا مال وقسمها فيكم تقسيم كره استاذ فمنس كي حتى بقي هذا المال منها ترديش باقي پاتشو دا مال داغينا سي خاصتا سلدر قوسي درماني تقسيم كو او سداغين باقي پاتشو فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله نفقة سنتهم من هذا المال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خرش بي قول فخفل اهل خلو ببيان واني د یو کال خرچه د مالنا د کال خرچه به اغیله د دینه جدا کچې دا کم غنیمتونه او د دې کم آمدن براغې ثم یاخذ ما بقیا بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوا غستو کم چې به باقی وو فیجعله مجعل مال الله نو ګرځول به دا د الله په مقرر شو د مصارفو کې الله چې سم مقرر کړی دی او کم مصارف مقرر کړی پاغي کې به لګولو اصلی به پیغستی مجاهدین د پاره به په سامان د جهاد تیارولو نور د مسلمانانو کوم مصالح کې به لګولو فیجعله مجعل مال الله نو ګرځول به د الله په مقرر شو د مصارفو کې فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته نو دا تر عمل کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم پټول ژوند کې دا دا غید عمل غتر پټول ژوند کې ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بیا وفات کړ شو نبی صلی الله علیه وسلم فقال ابو بکر رضی الله عنه ویلی فانا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم زجان نشینیم د نبی صلی الله علیه وسلم فقبضه ابو بکر نو دا مال په خپل نگرانی او قبضه کې اوسه ابو بکر رضی الله عنه فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلی الله علیه وسلم وانتم حين اذ نو عمل کړو په دې کې فأغتر دي عمل باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم څنګه کولو په دې مال کې ابو بکر رضی الله عنه ما شان لګولو لکه څنګه چې با رسول الله صلى الله عليه وسلم لګولو دا غي په بیانو کورنۍ باندې خرچ کولا چې کوم به سیوا کېدو نو فعام مصالح کې به لګولو وانتم حين اذ خبره ورلدا سي اشاره ذکر کړي او تاسو په دغه وخت کې مطلب دا دغه نموګيله کړي وا ذکر دا اهل بیت عباس رضی الله عنه علی رضی الله عنه راغلو او د میراث غوښته فاطمه رضی الله عنها امرا لګلې و ابو بکر رضی الله عنه ورلو چې الله د پیغمبر حدیث موجود دی لا مورث ما ترکنا صدقه مون دل د انبیا او زمون میراث نشي وړې مون چې کمال پری دنا به صدقه چې تاسو کوم خرچه کیږي اب درګو باقی چې سی واقعي ګردا په ټول مسلمانانو دا وی په مصالح باندې صدقه ده وانتم حين اذن تاسو په دغه وخت کې داغه نګیله کولا شکوا مو کوله د ابو بکر رضی الله عنه اعلان کې هغه په هغه طریقه باندې په دې کې لګیا او لکه څنګه چې نبی عليه السلام واقبل على علي وعباس يا عمر رضی الله عنه را متوجه شو علي او عباس رضی الله عنهما علا وقال ورلوي تذكران ان ابا بکر فيه كما تقولان تاسو له وياد دي چې یقینا ابو بکر رضی الله عنه په دې کې تا سوای چې ابو بکر رضی الله عنه اولې د دې نگرانی کوي کما تقولان لکه څنګه چې بتا سوې دای بسوي د ابو بکر رضی الله عنه اولې د دې مال نگرانی کوي دا خو زموږ حق دی موږ لري راکی د دې مقصد دارو چې موږ لري راکی او دا به زموږ شي د دې نگرانی به موږ کوو په هغه طریقې چې نبی رسول الله کولا شیعان چې په شیخین باندې طعن کوي په ابو بکر او عمر رضی الله عنهما باندې او وګوره د اهل بیت سره دا ظلم زیاتې کړل دي چه غیر د نبی کریم صلی الله علیه و سلم اغه میراث نو ورکول دی وارثانو میراث نو ورکول ظلمن پیناستو نو ابو بکر او عمر رضی الله عنهما ورله حدیث ذکر کول چې الله پیغمبر ویل چې زمون مال به صدقه وی دا به میراث نه تقسیمیږي به پچانا او دیم ورسره منل چې دا خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی خدای دا مال دې لپاره نه غوښته چې موږ له راکې د مسلمانانو حق دي او موږ خپل غیر له واجبو مطلب دا د نگرانی موږ له حواله کوي چې نگرانی موږ کو په هغه طریقه څنګه چې نبی علیہ السلام کولا ویتم قران ان ابا بکر فيه كما تقولان تاسو له یاد دي چې ابو بکر رضی الله عنه په دې کې عمل کولو په هغه طریقې له ګولو چې نبی علیہ السلام کړو كما تقولان تاسو وایي چې ابو بکر رضی الله عنه اولې د دې نگرانی کوي دا خو زموږ حق دی موږ به نگرانی کوو والله يعلم انه فيه لصادق بار راشد تابع للحق زماده فالله والله يعلم الله بوهيني ابو بكر رضي الله عنه خام خارشتينه نيكي كون كه عقل من تابع الحق هغه بجانب حق بجانب ثواب پنيكي ثم توفى الله ابا بكر بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ وفات کو دی دنیا نا رخصت شو فقلت انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر نماویل چیز جان نشینیم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ جان نشینیم فقضبته سنتین من امارتی نما قبض کڑیو او نگرانی می کولد دی مال دوکالا من امارتی پخپل حکومت کی زما چې کله دوري حکومت چونو دوو کال پورې زم په هغه طریقه لګیا او څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه اعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر عمل میکول پدې کې او عمل کوم پدې کې په هغه طرف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه څنګه عمل کولو چې د کال خرچه به سینا دا غي د خاندان لپاره جدا کا او باقی چې وکم سیوا شنو ثم صالح المؤمنين کې به لګولو والله يعلم اني فيه صادق بار راشد تابع للحق الله په هده الله غوال چې په دې کې رښتینه يم او ځني کې كون کې يم عقل مند تابع د حق يم ثم جئتماني خلافما بیا تاسو دوار مال راغلي اي وكلمتكما واحد او استاذ خبرم یو وا و امركما جميعا قام اتفاقهم فجئتني بیا عباس رضی الله عنه لخاص و اتقوا مال راغلي يعني عباس رضی الله عنه فقلت لكما مما تاسو لویلو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی لا نورثما تركنا صدقه مندل الانبياء و زمون میراث نشوړي هغه مال چې مونږ پریدو نو دا صدقه وي فلما بدا لي ان ادفعه اليكما فهر کله چې دا خبره مال سرګند شوي وا دا چې اوس پارم دا مال تاسو لا کم چې د صدق هغه جیداد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه تاسو له اوس پارم قلت نما ویلو ان شئتما دفعته اليكما فچر تخوخ شستاسو دوارو نو به سپارم تاسو لا على ان عليكما عهد الله وميثاقه پدې شرط باندې چې په تاسو دواړو باندې بد الله او وعده او کلک میثاق وي لتعملن فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر وما عملت فيه منذ وليته شيخا مخا تاسو به عمل کوي پدې کې په طریقه چې عمل پکې کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابو بکر او ما پکې عمل کړو د کوم وخت نشي زه خليفه شوم وهم والا فلا تكلماني او کنه د احتکار نشي کولې پدې تر باندې پکې عمل نشي کولې نگراني نشي کولې نو ما سره بیا خبرې وکوي فقلت ما نو تاسو دواړو ویلو ادفعه الینا بذلك موږ له راک پدې شرط باندې نگراني به کو په دغه طرز باندې فدفعته الیهما نو ما دغه مال تاسو دواړو له حواله کو دوه کال پورې عمر رضی الله عنه کول خو بیا دې راغلی نو حواله مې کو درلا افتلت مثاني مني قضاء غير ذلك آیات لټوي طلبوي زمانه یو فیصله علاوه د دین علاوه بل څه فیصله درلو کوم راغی مال مو وختو درم کو خپل من کی پروان شي وی فوالله باذنه تقوم السماء والارض زمانه قسم می فعل لا غزا چې داغه په حکم او توفیق باندې ولاړ دی اسمان او زمکه لا اقضي فيه بقضاء غير ذلك ذ فیصله مکم پدې کې فیصله علاوه د دینه حتا تقوم الساعه تر دې چې قیامت قائم شي تر قیامت پورې بل فیصله درنه کوم چې ایتواله ایتواله فاغ ترض في عملك ويلك ابو نبي عليه السلام تقولوا يا ابو بكر رضي الله عنه قولوا بيدوك على ما قولوا فإن عجزت ما عنه كدرين عاجز يا نگراني بسي طريقة نشي قوله فادفعا إلي فأنا أكفيكما هو نمال روز فاري زب تاسو دوارو لكافشم ندينا دلين بدر لزكافشم بز مواري بزماشي تاسو ببيغم شيء قال إمام زهري ويفحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير وما ذا حديث عروه بن زبير لبيان كلو فقال صدق مالك بن اوس وما لهوي كمالك بن اوس بن حسان النصري رشاويني انا سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما دخل ماشي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ولد جلال النبي عليه السلام بي وتقول فرمى لي ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان الى ابي بكر يسأله ثمنهن واذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم بيانو عثمان رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه للي قالوا او اتمي سي غصا في النبي كريم صلى الله عليه وسلم فجداد ومال كي زمو اتمي سي حق كي رضاك مما دعوتنا افا الله على رسوله تبهرباني كريوا الله واپس کړي والله خپل رسول الله بغیر د جنگ نه ور کړیو چې دا کم د صدق مکه او خیبر کې دا غیب راخوا فكنت انا اردهن ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها ویلو ومزه چې ما غي من کړي وي بيبيانې مې منه کې ذکر اف دي بوه و دای نړیرا فقلت لهن الا تتقين الله ما دي بيبيانو لويلو آیات صد الله نه هري غينا الم تعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آیات صد پته نشته چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایل لا نور ما تركنا صدقه يريد بذلك نفسه مونگ ڈل دا انبیاء و زمون میراث نشی وڑے مونگ چه کمال تری دعا با صدقاء و خیرات وی او اراده کولو پدی سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقبل زان مقصد اقبل زانو چه مونگ انبیاء اکرام زمون میراث نشی وڑے انما یا کلو آل محمد فی هذا المال یقیناً فراق بکی خاندان دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلی مال کی سنگا چه نور امت خوراک کل نو دیل بمتن اقبل خوراک و نفقه ملاوی کی نور داد دی میراس و مرخ بنی چه سد دی خو خیاب و سرکی فانتها ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى ما اخبرتهن نو منشویوی بی بیان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا خبری دا وجن چه ما خبر ورکڑیو دی انتحال آغی او رسیدی چیزا اللہ پی غفر خو منا فرمائیلی نو بیا منگولی عثمان رضی اللہ عنہ لیگو او اتم ایسا او برخ غوارو مناسبت دا حدیث دا ترجمت الباب سردانے چیزا عباس او دا عزو رضی اللہ عنہ ماخو مند کی مخاسمت اغمال بارک راغلی وا هم چیزا بنو نزیر دا مالی سیب پتور بانی غستشو ہو قال فکانت هذه الصدقة بید علیین عروه ابن زبیر وی چدا صدقا و خیرات بیاد علی رضی اللہ عنہ فلاس کیو منعها علی عباسا منکلو دا علی رضی اللہ عنہ دا عباس رضی اللہ عنہ فغلبه علیها نزور ورشو ولی رضی اللہ عنہ فدیبان نی فقبل تربان دروارو زور ورشو وطرتن غفتو عباس رضی اللہ عنہ خور کرنو او دانا چی علی رضی اللہ عنہ زان لکڑنو علی رضی اللہ عنہ فاغ طریق کار طریق عمل کولو فکم طریقه کاروانی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غین رسکو شیخین رضی اللہ عنہما قولو ثم کان بید حسن ابن علی بیا دلی نگرانی دا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما پلاسکوا ثم بید حسین ابن علی بیا دا حسین رضی اللہ عنہ پلاسک دا نگرانی وا ثم بید علی ابن حسین بیا پلاس دا علی زین العابدین شغل علی ابن حسین وی داغ پلاسکوا وحسن ابن حسن كليهما ذي دوار بين جراني كولا علي ابن حسين وحسن ابن حسن كانا يتداولانها ودا دوالا چه نمبر وار بيد دي انتظام كولو نمبر فنمبر بيدا نگراني كولا ثم بيد زيد ابن حسن بيا پلاس زيد ابن حسن كدا نگراني وا وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا او دوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه غنله په حق باندې د خپل مال نو غنله چې دا مال مال میراث کې ملاو شو دای نگرانی کوله دني او دای د نبی رسول الله صلی الله صدقه غنله چې دا د ټول امت لپاره خیرات دی او به قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر فاطمة وعباس رضي الله عنهما أبو بكر رضي الله عنه لغاقليو يلتمسان ميراثهما تطلب كولي وغتن كولي دخل الميراث تمو لدي ميراث ملاو شد نبي عليه السلام مالكي أرضه من فدك وسهمه من خيبر أغزمك دي نبي صلى الله عليه وسلم إذا فدككم جدادو چدا د خیبر سره په خوا کې زمکه او وسهمه من خیبر او کومه برخه چې ورله د خیبر فاغ کې ملاوا مدای تر رسول ابو بکر رضی الله عنه ورلوي فقال ابو بکر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بکر رضی الله عنه ورلوي چې ما د نبی اسلام نا اوریدلی چې فرمایلی لا نور فما تركنا صدقه مونډل دام بیا او د میراث نشي وړه مونږ چې کمال کړی زموږ د صدقه وي انما ياكل آل محمد في هذا المال يقينا خراق بغي آل محمد صلى الله عليه وسلم خاندان دا وطري مال کی دایبم تی خراق کوي باقی دا بدلی دا خبره خنی وج خپل تصرف دی پکې کوي او چې کوم سی واقعي نغه فعام مصالح کی استعمالي والله لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي ابو بکر رضی الله عنه ورلوی ګورا چې دا تاسو له نظر کوم دا مطلب نه چې ګنی مینه در سره نشتا زما دې قسم می په الله باندې چې خامخا رشتہ داری او قرابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر خوښنه مالا دا چې زه سید رحمی ساتم د خپل رشتہ داری او د قرابت سره د خپل رشتہ داری نه د نبی اسلام رشتہ داری ډېر خوښه ده خدای الله دې پیغمبر حکم نه چلانو رحم ما ترکنا هو صدقه نو ابو بکر دی علی او عباس رضی الله عنهما یا نور اهل بیت کشرت د دې مطالبه کول نو راغی دا مقصد نو چې ګنده نه مولا میراث ملاو شي او مونږ په خپل تصرف وکړو مطلب دا چې د دې نگرانی حق مونږ له حاصل نه چې دا نگرانی مونږ کوو او امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بیا دا نگرانی د حواله کړی و علی رضی الله عنه دا نگرانی کول بیا دا په خاندان کې دا روانه و شهادت والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.